Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 21-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում գարնանային բարձր տրամադրություն և աշխատանքային հաջող օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խմբավար Սյուն Գեղեցկության սրահի տնօրեն բազմազավակ մայր Նարինե Աղաջանյան Արուշանյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Այս շաբաթ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հերթական նոր արարություններով առանձնացել է Facebook սոցցանցը։ Facebook սոցցանցի ստորաբաժանումներից մեկը աշխատում է տեխնոլոգիայի ստեղծման վրա, որը խուլ մարդկանց հնարավորություն կտա հնչյունները ճանաչել մաշկի միջոցով։ Այս մասին հայտնում է TechCrunch-ը։ Նոր մշակումների բաժնի ղեկավար Ռեգինա Դուգանի խոսքով, մասնագետներն աշխատում են ապարատային եւ ծրագրային լուծումների վրա, որոնք կարող են մարդկանց շրջապատող ձայները վերածել վիբրացիաների, որոնք այնուհետև կարելի է ընկալել մաշկի միջոցով։ Նշվում է, որ ուղեղն ամիջականորեն կընկալի ապարատի ստեղծած որոշակի հաճախականությունները, առանց լսողական օրգանների կողմից մշակման անհրաժեշտության։ Դուգանը սպասվող նորույթը համեմատել է ականջի խխունջի հետ։ Նրա կարծիքով նմանատիպ տեխնոլոգիաները կարելի է համեմատել բրելյան գրատեսակի կիրառման հետ։ Աղբյուրի հաղորդմամբ առաջին հրապարակային ցուցադրության ժամանակ ապարատը կարողացել է իմպուլսների վերածել 10 բառ, ինչպես նաև դրանց համակցությունները։ Արդյունքում փորձի մասնակցին հաջողվել է լսել բոլոր հեռարձակվող արտահայտությունները։ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկենբերգը հաստատել է, որ սոցցանցը մտադիր է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը թույլ կտա տեքստը հավաքել մտքի ուժով, հայտնում է Interfax-ը։ Մենք փորձում ենք ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը ձեզ հնարավորություն կտա տպել մտքի ուժով, այսինքն 5 անգամ արագ, քան հեռախոսով եք տեքստ հավաքում։ Ի վերջո մենք ուզում ենք ստեղծել մի սարք, որը հնարավոր կլինի միշտ ունենալ ձեզ հետ ու դրա զանգվածային թողարկում գործարկել։ Նույնիսկ այո կամ ոչ տարբերակներից մտքի ուժով ընտրություն կատարելու ամենահասարակ հնարավորությունը ավելի բնական կդարձնի լրացված իրավությունը, գրել է նա իր Facebook-յան էջում։ Ցուկենբերգը նման համակարգի ստեղծումը անվանել է առաջին քայլը մտքի փոխանակության տեխնոլոգիաների մշակման ճանապարհին։ Ցուկենբերգը նշել է, որ մարդու ուղեղը ստեղծում է տվյալների այնպիսի ծավալ, որը բավական է ամեն վարքյան 4 HD ֆիլմ հեռարձակելու համար, բայց առայժմ տեղեկություն փոխանցելու լավագույն տարբերակը մնում է խոսքը, որը իր բնութագրերով համեմատելի է 20-րդ դարի 80-ականների մոդեմի հնարավորությունների հետ։ Սան Ֆրանցիսկոյում ընթացող մշակողների F8 համաժողովի ընթացքում Facebook ընկերությունը հայտարարել է ցանցում Spotify և Apple Music երաժշտական սթրիմինգային ծառայությունների ինտեգրման մտադրության մասին, փոխանցում է Life-ը։ Facebook Messenger ստորաբաժանման ղեկավար Դեվիդ Մարկուսի խոսքով օգտատերերը շուտով կկարողանան անձնական հաղորդագրության միմյանց հետ երաժշտական կոմպոզիցիաներ փոխանակել։ Նոր ծառայության գործարկման ժամկետի մասին չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ Facebook-ի լսարանը հասանելիություն կստանա Spotify-ի կատալոգին։ Հավելվածում օգտատիրոջ կոնկրետ կարգավորմամբ կոմպոզիցիայի ընտրության հնարավորություն կլինի։ Apple Music-ի ինտեգրումն ավելի ուշ կկատարվի։ Ճարտարապետները նավի վրա տեղակայված բանտի դիզայն են մշակել, որը հիշեցնում է Գահերի խաղը հեռուստասերիալի երկնային բանտը։ Այնտեղ է գտնվել սերիալի գլխավոր հերոսներից մեկը Տրիոն Լանիստերը, այս մասին հայտնում է The Daily Mail-ը։ Ենթադրվում է, որ նավի վրա կարող է տեղավորվել մոտ 3300 բանտարկյալ։ Նախագծի հեղինակներն ընդգծել են, որ բանտախցերը կտրամադրվեն հարկերից խուսափելու համար ազատազրկվածներին։ Ճարտարապետների մտադրության համաձայն յուրաքանչյուր խուց կունենա 9 քառակուսի մետր մակերես, ընդ որում բանտի կառուցման ընթացքում հիմնական շինանյութը կլինի թուղթը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ դիզայներները մտադիր են նա վնանվանել Panama Papers Jail, այն ծագում է սկանդալից, որը ստացել է Panama Papers անվանումը։ Ավելի վաղ Mossack Fonseca իրավաբանական ընկերության հիմնադիրներից մեկը հայտնել է ընկերության նյութերի անօրինական հրապարակման մասին։ Ընկերության տվյալների բազային տեղեկության արտահոսքի արդյունքում ԶԼՄ-ներին հայտնի է դարձել մի շարք համաշխարային առաջնորդների եւ նրանց մտերիմների գումարների լվացման եւ հարկերից խուսափելու սխեմաների մասին։ Սլովակիայում գիտնականները ստեղծել են աշխարհում առաջին անգույն սուրճը, որը հետքեր չի թողում շորերի կամ ատամների վրա, հայտնում է Euromag-ը։ Չնայած անգույն խմիչքին, կոֆեինի քանակն այնտեղ լիովին համապատասխանում է սովորական սուրճի մեջ պարունակող կոֆեինի։ Սլովակ եղբայրներ Դավիթ և Ադամ Նադինները նշում են, որ սուրճը ամենուր պահանջարկ վայելող ըմպելիք է, սակայն այն հետքեր է թողնում տարբեր տեղեր, որոնք հաճախ դժվար են մաքրվում։ Ուստի նրանք որոշել են ստեղծել թարմացնող և աշխուժացնող այս ըմպելիքի թափանցիկ անգույն տեսակը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սիրելի ուղդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Փաստեր, որոնք հետաքրքիր է իմանալ։ Չինաստանում տարեկան մոտ 4 միլիոն կատու են ուտում։ Աշխարհի ամենախոշոր ոսկու ձուլակտորը 25 կիլոգրամ քաշ ունի և գտնվում է Չինաստանում։ Սպիտակ շենքի մեծ մասը կառուցվել է ստրուկների կողմից։ Ամերիկյան տիեզերական սկաֆանդրն արժե 12 միլիոն դոլար։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Ինչպես էմոցիոնալ կապ հաստատել երեխայի հետ։ Զգացմունքների արտահայտման արգելքը, նրա հետաքրքրությունները շահարկելը և քմահաճույքներին տեղի տալը երեխայի հարաբերությունները փչացնելու լավագույն ձևն է։ Երեխայի հետ կապ հաստատելն այնքան էլ բարդ բան չէ։ Կարևորը ճիշտ հասկանալ նրա ապրումները և նրան վերաբերվել անթաքույց հետաքրքրությամբ։ Անկեղծորեն հետաքրքրվեք նրա հրապուրանքներով։ Դա թերևս ամենակարևոր պայմանն է։ Երեխայի հետաքրքրությունները կիսելն այնքան էլ հեշտ բան չէ, բայց կարելի է ցուցաբերել պարզապես հետաքրքրություն, հարցեր տալ նրան։ Մի արգելեք երեխային արթայնանալ։ Երեխաներն անպայման պետք է արտահայտեն իրենց զգացմունքները։ Ագրեսիան եւս բնական արձագանք է։ Եթե երեխային թույլ չտաք արտահայտելու իր զգացմունքները, նա չի սովորի դրա դրսևորման ձևը։ Իսկ եթե անընդհատ պատժեք երեխային ցանկացած ագրեսիայի դրսևորման համար, նա կորոշի, որ նման զգացմունքներ արտահայտելն ընդհանրապես արգելվում է եւ կսկսի դրանք ներսկցել, կուտակել, ինչը հետագայում կարող է շատ պրոբլեմներ ծնել. Գլխացավեր առողջական խնդիրներ։ Ծնողի խնդիրն է երեխային սովորեցնել գրագետ ձևով արտահայտել իր նյարդայնությունն ու ագրեսիան։ Ցանկացած երեխա ինքնատիպ է։ Երեխաները տարբեր կերպ են արտահայտում իրենց էմոցիաները։ Կան երեխաներ, որ շատ զգայուն են, կան, որ հազվադեպ են իրենց էմոցիաներն ի ցույց տնում։ Երեխաներն իրենց էմոցիաներն արտահայտել սովորում են տարբեր եղանակներով՝ բակում խաղալիս, հասակակիցներին հետևելիս, ծնողներին կրկնօրինակելիս։ Պակաս դեռ չեն խաղում գենետիկ նախատրամադրվածությունը եւ շրջապատը։ Ընտանիքում պետք է ստեղծել այնպիսի մտնոլորտ, որ երեխան իր էմոցիաները կարողանա տարբեր կերպ արտահայտել։ Մեծահասակները կարողանում են իրենց տարբեր կերպ դրսևորել, իսկ երեխաները դեռ պետք է սովորեն այդ հմտությունները։ Երեխային չափազանց երեսմի տվեք։ Իհարկե, երջանիկ մանկությունը մարդու հետագա կյանքի հաջողությունների հիմքն է, բայց դաստիարակության մեջ չպետք է չափն անցնել։ Եթե երեխան չգիտի ոչ բառը, նա չի սովորի հարգել մյուսներին։ Նա կհամարի, որ իրավունք ունի վերցնել այն ամենը, ինչ ցանկանում է, եւ անել այն ամենը, ինչ ցանկանում է։ Երեխաները սահմանափակումների կարիք ունեն եւ ցանկանում են, որ դուք սահմանեք դրանք, սովորեցնելով նրանց տարբերակել լավն ու վատը։ Բացի այդ սահմանափակումները նրանց սովորեցնում են ինքնահարգանք։ Դարձեք կրկնօրինակման նմուշ։ Եթե դուք երեխային ասում եք մի բան, անում եք մեկ այլ բան, դժվար թե երեխան դրանից ճիշտ դասեր քաղի։ Սխալներ գործելը նորմալ է, սակայն կարևոր է պատասխանատվություն վերցնել այդ սխալների համար։ Երեխան պետք է իմանա, որ կարող է ձեզ վրա հույս դնել։ Եթե խոստացել եք նրան կինո տանել, ուրեմն անպայման պահեք այդ խոստումը։ Եթե նույնիսկ ձեզ թվում է, թե երեխան վանում է ձեզ, դա միայն ձեզ է թվում։ Իրականում նա ուզում է, որ դուք լինեք նրա կողքին։ Դաստիարակությունը դժվարին գործ է։ Փորձեք այնպես անել, որ եւ դուք եւ երեխան ցանկանաք միասին ժամանակ անցկացնել։ Երբեք ուշ չէ վարքագիծը փոխել, որպեսզի երեխայի հետ հարաբերությունները կարողանաք կարգավորել։